Ud fra haven Getsemane vejen vandrer, frem til stedet for Golgata. På den tornfulde vej gik Jesus ind der, som et sonoffer lam jeg nu ham se. Han blev navlet til korset, der døden han led, og han råbte til Gud i sin nød. Han tog på sig al skam, han var synder og strid, og på korset fandt frelse ved sin død. Jesus døde, men opstod igen af sin grav. Døden kunne ej holde Guds søn. Og han åbnede en vej, han sin nåde mig gav. Snart i himlen han giver mig min løn. Han blev navlet til korset, der døden han led, og han råbte til Gud i sin nød. Han tog på sig al skam, han for synder og strid, og på korset fandt frelse ved sin død. Kære sjæl, du som lytter til denne vores sang, du må komme til Jesus just nu. Han vil leje dit hjerte og lede din gang hjem til himlen, når lykkelig bliver du. Han vil navle til korset, der døden han led, og han råbte til Gud i sin nød. Han tog på sig al skam, han for synder og strid, og på korset han frelse ved sin død.